پہنچو اگر میرا ذائے انور کے سامنے پہنچو اگر میرا ذائے انور کے سامنے سبحا لے دل بیان کروں سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کرو حال دل کبھی جالی پکڑ کے عرض کرو حال دل کبھی جالی پکڑ کے عرض کرو حال دل کبھی آنسو باہوں میں کبھی ممبر کے سامنے آنسو باہوں میں کبھی ممبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی ٹکڑا ملے زمین کا ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے شاہِ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے شاہِ مدینہ طیبہ مجھ کو بلا تو لے لوٹو گا کے پاک پر میں در کے سامنے لوٹو گا کے پاک پر میں در کے سامنے یوں میری موت ہو تو حیات ابد ملے ملے آگے مدینہ سر پہ ہو آگے مدینہ سر پہ ہو سرور کے سامنے آگے مدینہ سر پہ ہو سرور کے سامنے نکلے جو جا تو دیکھ کر گنبد حبیب کا، نکلے جو جا تو دیکھ کر گنبد حبیب کا، مدفن بنے تو روضہ انور کے سامنے، مدفن بنے تو روضہ انور کے سامنے، مدفن بنے تو روضہ انور کے سامنے، ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری، اس کی روضہ انور کے سامنے، ہو قبر اس کی روضہ انور کے سامنے، پہنچو اگر میرا روضہ انور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے،